3 Polskiego Radia, 5 listopada. Jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Karolina Kozińska. Premier ma nadzieję, że uda się uniknąć narodowej kwarantanny i apeluje: zostańmy w domach. Nie będzie świątecznych jarmarków ani w Krakowie, ani we Wrocławiu. Ryzyko rozwoju epidemii zbyt duże. Rosja kwestionuje co trzeci wynik testu na koronawirusa. Jeszcze dziś pierwszy pacjent trafi do szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym. Docelowo placówka będzie miała 1200 łóżek dla pacjentów covidowych, z czego 100 będzie przeznaczonych do intensywnej terapii. Premier Mateusz Morawiecki dziękował dziś medykom za przygotowanie placówki i jednocześnie wyraził nadzieję, że uda się uniknąć narodowej kwarantanny. Według premiera wszystko zależy od liczby zakażeń. Jeżeli nadal będziemy obserwowali tak duży wzrost, narodowa kwarantanna będzie nieunikniona. Całkowitego lockdownu nie będzie, jeżeli rozwój pandemii spowolni, a liczba nowych przypadków nie przekroczy określonego progu. To, czy konieczna będzie narodowa kwarantanna, zależy więc również od nas, powiedział na konferencji premier Mateusz Morawiecki. Czy będziemy utrzymywali dyscyplinę? Czy będziemy stosowali się do tych podstawowych zasad, o których mówią nam medycy od początku pandemii? Dystans, przede wszystkim maseczki, mycie rąk, mycie twarzy. Szef rządu poinformował, że tymczasowy szpital na Stadionie Narodowym przyjmie dziś pierwszego pacjenta z COVID-em. Podobne placówki, jak dodał Mateusz Morawiecki, powstają we wszystkich województwach. Cały czas myślimy o tworzeniu nowych jednostek. Nie żałujemy sił i środków. Cały budżet państwa nakierowany jest na pomoc obywatelom, na wyjście z tych tarapatów. W czasie konferencji premier podziękował wszystkim pracownikom medycznym za ich zaangażowanie w walce z pandemią. Karol Surówka, Polskie Radio. Tendencja zakażeń niepokoi. Ostatniej doby wykryto 2,5 tysiąca zakażeń, więcej niż dzień wcześniej. Resort zdrowia poinformował dziś o prawie 27 tysiącach nowych przypadków COVID-19. Zmarło 367 osób. Po raz pierwszy od kilkuset lat z powodu epidemii na krakowskim rynku nie odbędą się targi bożonarodzeniowe. Ta decyzja była długo odwlekana, ale w obecnej sytuacji ryzyko jest zbyt duże, mówi Wiesław Jopek, prezes Kongregacji Kupieckiej. Po wczorajszej konferencji pana premiera i po tym, co się dzieje w ogóle u nas w Polsce, postanowiliśmy, że nie będziemy w tym roku realizować ze względu na bezpieczeństwo nie tylko nas jako wystawców i organizatorów, ale mieszkańców i wszystkich, którzy by ewentualnie w tym przedsięwzięciu uczestniczyli. W trosce o mieszkańców i turystów także na rynku we Wrocławiu nie odbędzie się tradycyjny jarmark. Władze miasta postanowiły także odwołać miejskiego Sylwestra. W zamian miasto proponuje akcję Sylwester Życia. Wielką domówkę online, równie huczną, ale bezpieczną. Nawet co trzeci test na koronawirusa może dać fałszywy wynik, twierdzi rosyjskie Ministerstwo Zdrowia. Według tamtejszych lekarzy same testy są wysokiej jakości, ale wątpliwości budzi proces pobierania materiału do badań. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Główny pulmonolog rosyjskiego Ministerstwa Zdrowia, Siergiej Awdziejew, zapewnił, że same testy są wysokiej jakości, ale proces pobierania materiału do badań znacznie odbiega od ustalonych standardów. W ocenie lekarza często próbki pobierane są w pośpiechu i zbyt późno. Cytowany przez Echo Moskwy Siergiej Awdziejew wyjaśnił, że szybkie i prawidłowe diagnozowanie osób zakażonych koronawirusem jest istotne w walce z patogenem. Chodzi o jak najszybsze odizolowanie chorych oraz ustalenie grupy osób, z którymi się kontaktowały. Rosyjscy lekarze od kilku tygodni apelują o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego i tłumaczą, że w wielu regionach zaczyna brakować miejsc w szpitalach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Policja ostrzega przed tak zwanym oszustwem nigeryjskim na portalach aukcyjnych. Oszuści proszą sprzedających o wpłacenie pieniędzy na zabezpieczenie przesyłki. W taki właśnie sposób mieszkaniec Sejm, który chciał sprzedać motocykl, stracił ponad 3000 zł. Rzekomy kupujący poinformował pokrzywdzonego, że ma problem z przesyłką i prosi o pomoc w opłaceniu kosztów spedycji w wysokości 1200 zł i ubezpieczenia transportu w kwocie 1700 zł. Kupujący zapewniał, że po odebraniu przesyłki zwróci mu te pieniądze. Pokrzywdzony dokonał tych transakcji za pomocą aplikacji, którą wskazał mu kupujący i bank. Mówiła Edyta Pacuk z policji w Sejnach. Policjanci apelują o rozważne zawieranie transakcji w internecie. Zima dopiero na horyzoncie, ale pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego już rozpoczęli dokarmianie żubrów. Menu na bogato. 57 ton siana i kilka ton buraków pastewnych. Celowo używam słowa dokarmiać, a nie karmić, bo my tych żubrów nigdy nie karmiliśmy, bo celem naszym nie jest, żeby one były grubiutkie, ale chodzi nam o to, żeby zapewnić im minimum egzystencjalne, czyli taką ilość pożywienia, która pozwoli im przetrwać ten trudny okres, a także ochroni pola uprawne przed tym, że te zwierzęta będą tam poszukiwały tego pokarmu. Mówił dyrektor parku Michał Krzysiak. Król Białowieskiej Puszczy będzie dokarmiany do końca lutego. W polskiej części puszczy żyje prawie 700 żubrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Tomasz Gorazdowski. W piłkarskich pucharach w końcu czas dla polskich kibiców na jakieś osobiste zaangażowanie, kibicowanie swoim. Piłkarze Lecha grają dziś w Poznaniu ze Standardem Liège w grupie D Ligi Europy. Oba zespoły przegrały spotkania i z Benficą, i z Rangersami, więc kiedy wygrać, jeżeli nie dziś? Tym bardziej, że belgijski klub grać będzie bez kilku ważnych graczy. Ale to nie szkodzi, mówi trener Lecha Dariusz Żuraw. To jest zespół, który był losowany, chciałem przypomnieć, do naszej grupy z drugiego koszyka. I oczywiście przegrał pierwsze dwa mecze. Można by było wnioskować, że teoretycznie jest to zespół trochę słabszy niż Benfica i Rangersi. Natomiast ja uważam, że jest to dalej bardzo mocny zespół, nawet pomimo tego, że mają kilka absencji. Czego możemy się dziś spodziewać, głównie ze strony rywala? Standard jest zespołem, który przynajmniej do tej pory grał w większości trójką z tyłu. To jest zespół, który stara się budować swoje akcje, nie wybija piłki, zespół próbujący grać kombinacyjnie, zespół, który zajmuje w swojej lidze też wysokie miejsce, dlatego uważam, czeka nas trudne zadanie, ale to jest teraz taki dwumecz, który zadecyduje o tym, czy są jeszcze jakieś szanse na wyjście z grupy. Teraz wiadomości już tylko gorsze z frontu walki z koronawirusem. 6 piłkarzy Stali Mielec jest zakażonych. Przeprowadzone badania w Lechii Gdańsk na obecność koronawirusa dały aż 20 pozytywnych przypadków. Zainfekowanych jest 13 piłkarzy, 7 pracowników i członków sztabu szkoleniowego. Kilka zakażeń koronawirusem wykazały testy przeprowadzone wśród piłkarzy, trenerów w Górniku Zabrze. Koronawirus dotyczy nie tylko piłkarzy. Badania siatkarzy Zaksy Kędzierzyn-Koźle w 7 przypadkach dały wynik pozytywny. Oczywiście najbliższy ligowy mecz z Aluronem Wartą Zawiercie został odwołany. I na koniec w takim razie dobra wiadomość. Hubert Hurkacz w parze z kolegą z Kanady, Félixem Auger-Aliassime, awansowali do ćwierćfinału debla w halowym turnieju Masters 1000 w Paryżu. W drugiej rundzie pokonali najwyżej rozstawionych Kolumbijczyka Farah i Argentyńczyka Ceballosa. O sporcie znów za 2 godziny. Zachmurzenie mamy dzisiaj małe i umiarkowane, miejscami na północy i w górach. Tam możliwy wzrost zachmurzenia do dużego i słabe opady deszczu. W nocy na południu i południowym zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze niestety duże, ale z większymi przejaśnieniami. W północnej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki. Temperatura od 1-2 stopni na południu i południowym zachodzie do 7-8 na północy, cieplej na wybrzeżu, tam około 10. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem nieco silniejszy, zachodni. Trójka. Program trzeci. 8 minut po godzinie 17:00, tu Trójka, audycja popołudniowa. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Witold Lazar. Zapraszamy do 19:00. I only want it for a night like this. I only want. Trójka. Program trzeci. Stop Loving You to Van Halen. 17.15, tu Trójka, audycja popołudniowa. Jakiś czas temu spore emocje i kontrowersje wzbudziła ustawa o ochronie zwierząt. Okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość pracuje nad nowym projektem. Założenia konsultowane są m.in. w resorcie zdrowia. Jednocześnie poprzednia propozycja rządzących trafiła do sejmowej zamrażarki. Michał Fedusio. Nowy projekt Prawa i Sprawiedliwości dotyczący ochrony zwierząt nie jest jeszcze złożony w Sejmie. Wiadomo jednak, że będzie zawierać propozycje zmian zapowiadane jeszcze we wrześniu przy okazji poprzedniego projektu noweli, zapowiedział minister rolnictwa Grzegorz Puda. Zapisy będą dotyczyły dobrostanu zwierząt, ale również jakości życia tych zwierząt, bo przecież wydłużamy uwięzie, likwidujemy łańcuchy, zakazujemy zwierząt w cyrkach. Z pewnością ubój rytualny i hodowla zwierząt na futra tej

Suflera przypomniała się w jednym ze swoich największych przebojów. Memu miastu na dowidzenia. 24 minuty po 17. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łaniewski. Dzień dobry. Dziś w programie podsumujemy krótko sezon stadionowej trójkowej akcji Biegam, bo lubię. To był sezon trudny, pandemiczny, ale mimo wszystko udany, mówi dawno niesłyszany współgospodarz audycji i współorganizator akcji Paweł Januszewski. Przyjemność biegania wciąż jest, aktywność to jest ten kierunek, na który postawiliśmy i konsekwentnie się go trzymamy. Dużo na to wskazuje, że aktywność taka fizyczna na świeżym powietrzu jest dosyć mocnym zabezpieczeniem naszego organizmu. Orężem w walce z COVID-19 możemy zaryzykować taką tezę. Ta aktywność wciąż jakby jest tym kierunkiem, który jest zalecany zarówno przez lekarzy, jak i Światową Organizację, na którą my się powołujemy i za którą podążamy. Zajęcia mimo pandemii odbywały się. Tak, akcja Biegam, bo lubię rozpoczyna się tradycyjnie zawsze w okolicach marca, kwietnia. W tym roku, w tym okresie właśnie był szczyt tej pierwszej pandemii, tylko początku pandemii. Wtedy dostosowaliśmy zajęcia i prowadziliśmy zajęcia zdalne i myślę, że to był bardzo fajny pomysł. Sprawdził się, ludzie jakby tego oczekiwali. Ja wiem, że w perspektywie radia to jest mniej kuszące, natomiast przypominam, że akcja Biegam, bo lubię to jest akcja stadionowa. Po okresie, kiedy te obostrzenia zaczęły znikać, zaczęliśmy prowadzić regularne zajęcia Biegam, bo lubię już na stadionach. Ponad 30 tysięcy ludzi na tych zajęciach się pojawiło w całej Polsce. I to nas cieszy. Cieszę się, że wspólnie z trenerami jesteśmy wciąż takimi drogowskazami, za którymi podążają ludzie. I ta aktywność fizyczna, wokół aktywności fizycznej ludzie się jednoczą. Oczywiście zakładamy, że w przyszłym roku akcja będzie się odbywała normalnie. Nawet gdyby były pandemiczne utrudnienia, to i tak planujemy, żeby naszym słuchaczom i naszym zaprzyjaźnionym biegaczom z akcji Biegam, bo lubię dać taką możliwość. Tak, przypomnę, że zajęcia Biegam, bo lubię to są zajęcia na świeżym powietrzu, ale grupy treningowe są na tyle małe, żebyśmy mogli zachować zarówno odległość, jak i być bezpieczni na tym stadionie. Nie wszystkie obostrzenia, poza tymi pierwszymi, które, to trzeba przypomnieć, zamykały również lasy, także nikt nie był w stanie się jakby uchronić. Później te kolejne obostrzenia, nawet te, które są w tej chwili, nie ruszają aktywności fizycznej i w to się jakby doskonale wpisuje nasza akcja Biegam, bo lubię. Średnia osób przychodzących na nasze treningi jest około 10, 15, 20. Wciąż to są takie grupy, które pozwalają bardzo, bardzo bezpiecznie spędzić czas, szczególnie, że nasi uczestnicy, nasi słuchacze to są świadomi ludzie, dla których aktywność jest równie ważna, jak ich bezpieczeństwo. Tak jest, drodzy Państwo, będziemy o tym przypominać do znudzenia. Aktywność fizyczna podnosi odporność naszego organizmu. A teraz coś, co zachęci do wyjścia z domu na trening. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś w konkursie do wygrania zegarek biegowy Garmin z GPS-em oraz ciekawa książka pod tytułem Siła marzeń, czyli Jak zdobyłam Everest autorstwa Miłki Rowling. Już tłumaczymy, co trzeba zrobić, żeby pełen zestaw nagród wygrać. Proszę do nas wysłać SMS pod numer 73533, koszt to 3,60 zł. 99 groszy i dokończyć w ciekawy czy zabawny sposób wyrażenie ze słowami bieganie i zdrowie. Przypominam numer SMS 73533, regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej i rozwiązanie na naszej antenie po godzinie 18. Teraz jeszcze kącik dla biegaczy z mapą. Nie da się ukryć, że początek listopada to dla organizatorów zawodów na orientację zazwyczaj był sezon odpoczynku, no ale w tym roku wszystko jest na opak, łącznie z tym, że wspomniani organizatorzy przygotowują swoje imprezy, zastanawiając się, czy z dnia na dzień nie okaże się, że ruch na świeżym powietrzu też zostanie objęty zakazem. Takie czasy. Szczęśliwie na razie można cieszyć się startami w lasach, malowanych późno jesienną barwą. Nie ma już imprez ogólnopolskich, ale tylko w najbliższy weekend będzie można ścigać się w regionalnych zawodach na orientację, m.in. w okolicach Kwidzyna i Jeleniej Góry. Amatorzy ścigania się na długich dystansach będą mieli swoje małe święto. W okolicach Limanowej po raz 19 zostanie rozegrane GEZNO, czyli Górskie Ekstremalne Zawody na Orientację. Ponad 150 dwuosobowych zespołów będzie się przez dwa dni ścigać na trasach o długości od kilkunastu do ponad 30 kilometrów. To są zawody, które wspomina się długo, chociażby przy wstawaniu w tygodniu następującym po tym weekendowym maratonie z mapą. I to prawie tyle na dziś, bo jeszcze szybkie zaproszenie na internetowe dzisiejsze spotkanie z Marcinem Lewandowskim, światową gwiazdą biegów średnich, od 18 na kanale Spotkajmy się w Rotundzie na YouTubie. I do usłyszenia na Biegowo za tydzień. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Afghan Wings. Minęła 17.30. W kilku słowach o pogodzie. W nocy na południu i zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze duże, choć z większymi przejaśnieniami. W północnej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki. Temperatura minimalna od 1-2 stopni na południu i południowym zachodzie do 7-8 na północy. Cieplej na wybrzeżu około 10. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem nieco silniejszy, zachodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

never knew how great it feels up in the air. Wish I never got to feel the wind blow through my hair. Well, in my dreams you'll always be flying high along with me. In my dreams I always feel that I can't let go. Of Heights, to Morten Hackett, ex-AHA. To trójka, audycja popołudniowa za 21 minut, godzina 18. Proszę Państwa, Centrum Nauki Kopernik kończy dziś 10 lat. W ciągu dekady placówka stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych centrów edukacyjnych w kraju. Jedną z imprez, którą centrum organizuje, wraz z Polskim Radiem zresztą, jest tłumnie odwiedzany piknik naukowy na Stadionie Narodowym. I o tym Przemysław Lis. Podczas odkrywania sekretów nauki emocje są niemałe, co widać, a właściwie słychać w trakcie pikniku naukowego organizowanego przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik. No i uwaga! Jest! Hurra! Brawo! Działają naprawdę! Proszę pana, tutaj jest wytwarzanie płuc, modelu płuc znaczy się. Proszę bardzo, chłopcy poznali, jak to się nazywa, Bartuś? Zapamiętałeś? Przepona! Właśnie, a ta rurka jak się nazywała? Tcha? No tchawica właśnie, ale chłopcy są tu zajęci, bo właśnie nam te płuca naprawdę działają. Udało się, mówi o ostatniej dekadzie dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer. Po pierwsze, w ciągu tych 10 lat odwiedziło nas 10 milionów osób, to jest bardzo dużo jednak, to jest fantastyczny wynik frekwencyjny. Po drugie, my prowadzimy programy, które są obecne w całej Polsce, a także w innych krajach europejskich i nawet pozaeuropejskich. No i wreszcie, w różnych miejscach w Polsce powstają tamtejsze odpowiedniki Kopernika. Lokalne społeczności podejmują ten wysiłek, żeby stworzyć taki ośrodek, który w podobny sposób upowszechnia naukę, który w podobny sposób prowadzi edukację naukową. Wszystkie te wysiłki są przedmiotem naszego naprawdę dumy i radości. Pomimo trwającej epidemii, centrum cały czas się rozwija i pracuje nad nowymi wystawami i programami. Jesteśmy w trakcie budowy nowego obiektu pracowni przewrotu kopernikańskiego, w którym będziemy badać procesy związane z uczeniem się i rozwijać nowe produkty, które będą trafiać także do szkół. Tworzymy nową wystawę Przyszłość w budowie, wystawę o wyzwaniach przyszłości, o świecie cyfrowym, o środowisku naturalnym i jego zmianach. No i mamy wspólny projekt z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego tworzenia takich lokalnych ośrodków, wspierania lokalnych, powiatowych ośrodków małymi wystawami i programami Kopernika. A z okazji 10 urodzin w najbliższy weekend planowano organizację wydarzeń oraz dodatkowe atrakcje dla zwiedzających. Ze względu na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, świętowanie przeniesiono do internetu, mówi rzeczniczka centrum Katarzyna Nowicka. Codziennie będzie po jednym spacerze po naszej przestrzeni, łącznie z eksperymentami, które będzie można też powtórzyć sobie samemu w domu i przekonać się, poczuć się trochę tak, jakby się było w Koperniku. No i pokazy naukowe po dwa dziennie. Szczegóły działalności centrum, a także plan internetowego świętowania urodzin w dniach od 7 do 8 listopada znajdziemy na stronie www.kopernik.org.pl. Centrum Nauki Kopernik to ponad 500 naukowych zagadek, przyrządów i eksperymentów. Do tej pory charakterystyczny gmach na warszawskim Powiślu odwiedziło 10 milionów osób. To trójka, audycja popołudniowa. Jeszcze 18 minut i będzie 18.

No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Myślisz o nowym aucie? W Seacie właśnie ruszyła wyprzedaż rocznika 2020. Poznaj ofertę modeli Seata z rabatami do 12 tysięcy złotych i 5-letnią gwarancją w standardzie. Nie czekaj i sprawdź dostępne auta na seat.pl. Żegnamy reklamy. No to zapraszamy do wirtualnej rzeczywistości na 8,5 minuty przed godziną 18. Lot śmigłowcem, jazda na sygnale czy patrolowanie rzeki, a wszystko widziane oczami policjanta. Wystarczy wygodnie się rozsiąść w fotelu. Kilka filmików, które mogą pokazać, jak wygląda praca policji, można obejrzeć za pomocą wirtualnej rzeczywistości, mówi sierżant sztabowy Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji. To, co wyróżnia te nagrania, to fakt, że zostały zrealizowane w technologii wideo 360 VR, a oznacza to, że widz dzięki wykorzystaniu specjalnych okularów do rozszerzonej rzeczywistości może poczuć się jak prawdziwy policjant w czasie akcji, jak jeden z członków zespołu bojowego. Radosław Piotrowski, firma VR360.pl. To są filmy nagrywane kamerami, które pozwalają na zapis pełnej sfery, czyli tak naprawdę wszystkiego, co nas otacza w zakresie 360 na 180 stopni, po to, żeby później w trakcie oglądania to widz mógł decydować, w którą stronę patrzy i co ogląda, a nie tak, jak to jest w wypadku zwykłego filmu operator. Paweł Typiak, redaktor naczelny audycji Gramy na Maxa. Czuwanie za pomocą technologii wirtualnej rzeczywistości pomaga nam być w grze, być w filmie, albo nawet zwiedzać muzea, być na wycieczkach, chociaż nie ruszamy się z domu. Czy tego chcemy, czy nie, technologia VR wejdzie do naszego życia i to bardzo mocno. Już w tym momencie Mark Zuckerberg, właściciel Facebooka i pomysłodawca Facebooka, mocno w nią inwestuje, wydając kolejnego Oculusa i tak naprawdę w przyszłości tak będziemy korzystać z mediów społecznościowych, z internetu, tak będziemy się też spotykać. Pozwoli to lepiej zrozumieć zawód policjanta. Nasze filmiki pozwalają widzom w sposób wirtualny, na przykład wsiąść na policyjny ponton podczas akcji funkcjonariuszy Biura Operacji Antyterrorystycznych, ruszyć na sygnale na akcję patrolowania rzeki, polecieć policyjnym Black Hawkiem na ćwiczenia kontrterrorystów, ale również ruszyć na miasto z policyjną drogówką i przekonać się, jak wygląda praca policyjnego minera pirotechnika. Było to jedno z ciekawszych zadań, jakie mieliśmy w ogóle podczas naszej działalności, dlatego że i byliśmy w miejscach i widzieliśmy rzeczy, które tak naprawdę taki zwykły śmiertelnik to nie obejrzy. Inaczej, na pewno inaczej przede wszystkim. Ciekawie, takie nowe coś mimo wszystko doznania. Teraz jest ten koronawirus, nie można wyjść do lasu, to chociaż można założyć te wirtualne gogle i choć trochę poczuć się jak w lesie, czy jak w innym miejscu. Filmiki przygotowane w ramach inicjatywy Hashtag Jest Akcja można znaleźć na stronie www.policja.pl. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me free, careless, leave me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or